سورة الإخلاص مكية وهي أربع آيات وذلك دي هذا سلور آيات وذلك دي سورة الإخلاص هنا ثبت هذا ما قبل صرفه هذا ظاهر دي ذلك فدي سورة الإخلاص فأمخ كي نو هذا دا الله دا رسول دفع دي الله وقرنا انو فدي كي وس بيان دا قدرة الله دي نو فاكم بيان دا قدرة الله وفدي كي بيان دا قدرة الله دي دا شي وش نو دا كفار دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخا دا رب قشتنا قوان شي سارب توقتي دا كم رب عبادتك نو دا آياتنا ورترالة شي فاهمي كي ودت بيان دا الله وصول او دا دي قفة زايدة دي مختلف روايات راغلي دي دا ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه سر روايات دي غواي ويو سري دبل سري سخا اريدل هو چې هغه د شپې دا قل هو الله احد دا سرت وای مقرره وای ویل کو چې دا اباج یانیان خلق نو هغه کو بل شی ځان یې دا چې دی نه دا یواز دا قل ولا دا منځ ذکري انو بار چې من کوي دا قل ولا وای دا قل ولا وای وای نو هغه قد لا سرکات کولم پرکات کې قل ولا وای چې شل رکات کولم پرکات کې هغه دا قل ولا وای نو دا سړی دا خپل ولا په منځ کې ویل نو دا سړی واری دا نو بیا را نی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بارو ویل نو هغه چې ویل چې دا خپل نه خو دا خپل ولا یعنی دا د شکر نه چې دا خو دا نشه راځوي نو به سړی دې قران وایي نو علی صلی الله سلام بارو تو ویل ول ولذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران وزمع چې قسم په غزاتي چې زما نفس دا هغه پیاکلي چې دا کول ولا چې دا د دریمې سره د قران برابر دی یعنی دوه د ثواب لري لکه سړی چې د قران دریمې حصہ وای نو دوه د دې ثواب دی نو دا د کول ولا ثواب بل روایت راځي چې دا انصارو یو صحابي د دې نورو صحابو امام او په یو ځای کې امامت دې تور تاو خو کړ چې پرمانه چې به ودی بس دې د کرات په سر کې یاري کول ولا او بیا به سرت وای پس په هر رکعت کې کول ولا وای بل سره کې وای نو هغه ورته وویل چې تا وسته ولې کول ولا وای کول ولا وای بل سره کې وای نو کول ولا نه وای خو هغه سره وای یوازې نو ده ورته وویل ول کوم زما امامت خوښ وي خو زه فرده خلې کې امامت در کوم کوم زما امامت نه یې خوښ نو دا تاسو خپل امام څخه ته پیدا دوی بیا چې وکتل تر ده بل څه سوسي سړی او هغه څه سړی یم دلته نو نو پر بل د دوی اتفاق نه راتله بل د څه سړی یم نو د امامت څه هم نه شوی ایستلی دا یې هم نه و خوښې چې دی موږ څه امامت را نه شي او دا خبره یې وباره یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویله هغه چې شکایت وکړي راله دلې علیه السلام ته چې دا موږ امام داسې کوي علیه السلام دی را وویښ ورته ول ته ولې دا کوې ده ویله ول زما دغه توحید خوښ دغه سورة اخلاص مې خوښ دی په دغه اعتبار یې زه دا کومه نو علیه السلام ورته وویله و د دغه محبت به تا وجنه په داخل کې پرېښې ول بس خپل کار کوه نو وایې دغه چنې اوس دا بیا محدثین وایي وایي دا دس نه دی چې دا نو یو سنت طریقه ده نو دا سنت طریقه نه ده خو بعضې خلک د بعضې خصوصیاتو ته وایي چې علیه السلام پر یو حال پرېښې دی دی د دغه بعضې خاص د ده د اخلاص ته وایي چې علیه السلام دی پر دې حال پرېښې وي دژندې چې بل سړی اوس وایي زه دغه چنې خیرات وایم نه هغه طریقه نه ده نو دا علیه السلام د یو خاص اخلاص په سبب دی داسې پرېښو بل روایت کې د جریر بن عبدالله سم روایت راځي هغه وایي وایي چې سړی کور ته ور داخل شي او دی دا قل والله احد دا ووایي د دغه سړي د کوره او د ده د همسایګانو د کورو سر فقر ځي الله دا سړی غني کوي نو څوک چې مسکین وي هغه د دا قل ولا چې کور ته ورشي قل ولا دي وایي الله به دغه سړي ته رشتي حلال ور لره ورکړي نو د دې دپاره هم دا علاج دی قل ورته ووایه ودوی ته په جواب کې چې دوی ستاسو د الله توصیف غواړي ورته ووایه هو شان دا دی الله خدای احد احد دی احد ودغه ته وایي چې هغه نه شریک په ذات کې لري نه په صفاتو کې لري په هېڅ شي کې نه دی او دا د الله توحید خو هم په ذات کې دی په ذات کې هم د الله سره څوک شریک نه دی په صفاتو کې هم نه دی په عبادت کې هم نه دی چې بل چاته هم سجده نه دروه یوازې الله ته ده او په اطاعت کې هم نه دی د بل چا اطاعت هم نه دی روا بل څوک د حل د مالک وني مالک د حل د حرمت نه دی بیا له یوازې ربه نو الله چې وسړي ته کوم شی حلال کوي حلال چې کوم شی ورته حرام کوي هغه بس حرام دی نو او د احد د واحد د تفریقه د واحد د یو بولي نو دا غشي زم واحد دي ما بلم واحد دي يا بلم واحد دي او احد دي هغه بیا خاص دا دي چې په ذات کې د د سره څوک شراکت نه لري همز ما سره په ذات کې دي د جنور انسانانو سره الله خدای الصمد والصمد صمد هغه شاته وای چې خلق خپل په متالیبو کې ودت احتیاج لري دی وچا په احتیاج نه لري لم يلد الله ندي جرهم کی او چالره نو ولد نه لري ولم يولد نم بچا په ځای دی او ولم يكن نست له دلر کوفوا کوف یو شبه یو هغه د د سره یو مساوی احد یسوک د ازار الله دی دا زموږ معبود دی. Thank you.